Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze wybiła godzina piąta. Trójka budzi. No właśnie, budzimy Państwa w dzień szczególny. Być może nie wszystkich budzimy, bo może część ze słuchaczy jedzie teraz w rodzinne strony w wiadomych sprawach. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale w ten szczególny czas wspominamy tych, którzy odeszli, ale tak się porobiło, że czas goni coraz szybciej. Nasze życie staje na głowie. Jesteśmy coraz bardziej zalatani, coraz mniej mamy czasu na cokolwiek, nawet na dojrzałą refleksję. W związku z tym, nawet gdy sięgamy myślą ku rzeczom ostatecznym, to mają one swój bardziej płochy wymiar. Mówiąc to, mam na myśli to, że nawet gdy wspominamy tych, którzy już odeszli, to czynimy to względem tych, którzy zrobili to całkiem niedawno. Gdy zobaczymy portale internetowe, czy posłuchamy radia, telewizji, podejrzewam, że znaczną przewagę będą miały wspomnienia o tych, którzy w ostatnich 12 miesiącach nas opuścili. Folk to taka muzyka, która donikąd się nie śpieszy, w związku z tym i my sięgamy pamięcią trochę dalej. Przypomina mi się przy tej okazji opowieść mojej profesorki etnomuzykologii, która w swoich badaniach zawędrowała w dawnych czasach na Bałkany i tam we wsi Jajce znalazła na ścianach chałup liczne zdjęcia i gdy wdała się w pogawędkę z mieszkańcami, okazało się, że te zdjęcia to galeria osób, które już zmarły. I to nie zmarły ostatnio, tylko czasami przed dziesięcioleciami. Przy czym nikt się nie smucił, bo tak naprawdę nie odeszli. Mieszkańcy wsi traktowali ich tak, jakby właśnie przed chwilą poszli po wodę albo zobaczyć, co dzieje się ze zwierzętami. Za chwilę wrócą i będą, tak jak żywi, uczestniczyli w życiu wioski. Dzisiaj takie fotografie, na których jedna z nich, na jednej z nich właśnie pani profesor, która odeszła parę tygodni temu. Zaczynamy od takiej bardziej wywlakłej, no i egzotycznej. A na niej dwie kobiety. Pierwsza Mercedes Sosa, a druga Violetta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Dziękuję życiu, że mi tyle dało, że dało mi parę oczu, dzięki którym rozróżniam czarne od białego, gwiazdy na wysokim niebie, a w tłumie mężczyznę, którego kocham. Śpiewała Mercedes Sosa, pierwsza dama latynoskiego folku, artystka, która przyszła na świat w Argentynie, ale był czas, gdy musiała z Argentyny wyjechać, wyproszona przez juntę wojskową. Gdy wracała, witał ją wielotysięczny tłum na lotnisku. Ona, wychodząc z samolotu z gitarą, śpiewała właśnie te strofy, które napisała inna latynoska śpiewaczka, czyli Violetta Parra. Artystka, która dzisiaj chyba nie obchodzi swego święta, bo w roku 1967 odebrała sobie życie strzałem z rewolweru prosto w głowę w swoim artystycznym namiocie. A jeśli chodzi o takie drastyczne sceny, to przypomina mi się, że swego czasu toczyłem batalię o to, by na pięknym, zabytkowym dworcu w Stierniewicach, dworcu kolei warszawsko-wiedeńskiej, ustawić na peronie pomnik Wokulskiego, który, jak wiadomo, w lalce tam właśnie wysiadał z pociągu i następnie wracał do Warszawy. Okazało się, że sprawa nie jest taka prosta i że w zasadzie ta scena, która rozsławiła na kartach literatury Stierniewice, wiele takich nie ma, jest jednak kontrowersyjna, bo Wokulski wysiadł, a następnie na torach próbował pozbawić się życia właśnie. Na koniec nie doszło do tego, sprawa skończyła się happy endem i na kartach powieści, i w realu, że tak powiem. I jeżeli ktoś będzie przejeżdżał przez Stierniewice, proszę się rozglądać, tam właśnie zobaczy Wokulskiego na peronie. Jeśli chodzi o mężczyzn, których można by było pokochać w tamtych czasach, myślę o wielkim Picie Seegerze. To samo pokolenie. Artysta, który przyszedł na świat w Stanach Zjednoczonych, grał na gitarze, banjo, śpiewał i jeździł po farmach. Był, tak jak obie panie, orientacji bardziej czerwonej i agitował nie tylko artystycznie, ale również i politycznie za ustrojem powszechnej szczęśliwości, co nie podobało się wszystkim i czasami, jak wspominał, trzeba było mieć charakter w nogach, bo rozeźleni słuchacze gonili z zapamiętaniem, by wyłożyć swoje racje pięściami. Pete Seeger u nas i Mr. McGrath, jedna z piękniejszych pieśni antywojennych. Here's a song about 200 years old and has a nice chorus. You can come in with it. It's one of these old Irish songs full of fava-dada-linka-dido type words. Widgety-raya, father did la, to ray, ray, ray, widgety-raya, father did la, to ray, ray, ray. Oh, Mrs. McGrath, the sergeant said, would you like to make a soldier out of your son, Ted? With a scarlet coat and a big cocked hat, now, Mrs. McGrath, wouldn't you like that? Widgety-raya, father did la, to ray, ray, ray, widgety-raya. So Mrs. McGrath sat on the seashore for the space of 7 long years or more, till she spied a ship come a sailing on the sea, hullaloo babaloo, and I think it is he. Would you do raya, father did la, do raya, raya, raya. Oh, Captain dear, where have you been? Have you been sailing on the Mediterranean? Oh, have you any tidings of my son Ted? Is the poor boy living or is he dead? Would you do raya? Then up steps Ted without any legs, and in their place two wooden pegs. She kissed him a dozen times or two, crying, holy Moses, it isn't you. It's you, Raya, father did la, do Raya, Raya, Raya, Raya, father did la, do Raya, Raya, Raya. Oh, was you drunk or was you blind when you left your two fine legs behind? Or was it walking upon the sea? Wore your two fine legs from the knees away? Would you do raya, father did la, do raya, raya, raya, do raya, father did la, do raya, raya, raya. I wasn't drunk, I wasn't blind when I left my two fine legs behind. But a cannonball on the 5th of May swept my two fine legs from the knees away. Would you do raya, father did la, do raya, raya, raya. Would you do raya, father did la, do raya, raya, raya. Oh, Teddy, my boy, the widow cried, your two fine legs were your mother's pride. I'd rather have my Ted as he used to be than the King of France and his whole navy. Would you do raya, father did la, do raya, raya, raya. Foreign wars I do proclaim between Don John and the King of Spain. By the heavens, I'll make 'em rue the time they swept the leg from a child of mine. Would you do raya, father did la, do raya, raya, raya. Would you do raya, father did la, do raya, raya, raya. All sing it again. Would you do raya, father did la, do raya, raya, raya. Would you do raya, father did la, do raya, raya, raya. Pete Seeger zrobiło się oldschoolowo. Państwo piszą mimo wczesnej pory, a to przypomina mi, że nie podałem adresu. Stali słuchacze znają, ale być może ktoś poczuje taką potrzebę i w związku z tym śpieszę z informacją, że można nawiązać z nami kontakt, pisząc na adres wojciech.osowski. Przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl i można dołączyć do grona słuchaczy na facebookowym profilu Klub Folkowy. To grupa. A tymczasem pisze pan Stefan. Myślałbym, że zaspał, ale Tak się zastanawiałem, czy to ma dziś sens. Ale powiem, na polu, za oknem całe sześć, brak wiatru, brak zachmurzenia, brak obowiązku wstawania przed ósmą i w ogóle. Kot Marian jest podobnego zdania, więc słucham w pozycji horyzontalnej. A co? A ze świąt dziś jest także Światowy Dzień Samogłoski E. Dodaje pan Stefan w Mielcu. I pan Jurek, który słucha nas w Otwocku i pozdrawia wszystkich. Na korespondencję czekamy razem z Grażyną Łoczkowską, która realizuje program, a w trójce, no właśnie, była Mercedes Sosa, Violetta Parra, Pete Seeger, czyli stare fotografie już wyblakły i cokolwiek egzotyczne. A u nas Jerzy Porębski. Poręba. Dla znajomych i miłośników jego talentu, artysta, który przyszedł na świat na południu, w Krakowie skończył szkołę muzyczną w klasie trąbki i wydawało się, że serce bije mu w rytm synkopowany, bo grywał jazz z komedą i z innymi tuzami tego muzycznego sportu, ale skończył studia oceanograficzne i to pchnęło go na morze. Był członkiem wielu wypraw rybackich i naukowych. Spędził szmat życia na wodzie i połączył obie pasje i do pływania, i do muzyki. Stał się chyba najwspanialszym piewcą morskiej przygody, a jego piosenka Gdzie ta Keja? Wydaje mi się, że w plebiscycie na najbardziej morską polską piosenkę wygrałaby w Cuglach. Jerzy Porębski odszedł już, czy odpłynął do Ajlo, a w trójce jeszcze nam pośpiewa. Nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. No nie wiem, skąd się wziął, gdy go ujrzałem w górnej koi. Wyglądał tak jak ten, co się własnego cienia boi. Potem przyszły dni, zwyczajne dni Zejmana, Bosman, Kloamy. Czasem przez noc do rana i ładunek był zrobiony równo w sad po wsadzie. I wreszcie przyszły takie dni, że Klar był na pokładzie. Więc zapytałem go, czy schodzisz z tego wraka, czy jeszcze ze mną w jeden rejs popłyniesz za rybaka. Popatrzył na mnie tak, jak gdyby po raz pierwszy mnie zobaczył i coś tam pod nosem zasobaczył. Spytałem go jeszcze raz, jak to się zwykle dzieje, czy ma jakiś dom, czy przyjdzie ktoś na kelię. Popatrzył na mnie tak, że do dziś to w sercu mam. Ja, chłopie, na tym świecie jestem sam, powiedział, albo jakoś tak. Wśród ludzi tego świata jestem sam, o. I głupio się zrobiło, bo niby razem tak we dwoje przeszliśmy długi rejs, przeżyli koja w koje. Jedliśmy jeden chleb, śmierdzieli rybią łuską, a teraz, gdy się kończy rejs, powiało pustą. Rzuciły losy nas na różne krańce świata. Minęło szereg długich lat, aż tu los mi figla spłatał. Sam lustrowałem w rejs, gdzie on był kapitanem. Myślałem sobie, co też będzie, kiedy znów przed nim stanę. Pamiętam tamten zmierzch w salonie kapitana. Trzymałem w ręku książkę, by lustrować za bosmana. Spytałem go, czy wie, że ja go dobrze znam. Tak, teraz już nie będę sam, powiedział. Albo jakoś tak, no. Z tobą już nie będę sam. A ja nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. Nie wiem, skąd się wziął w tym kapitańskim salonie, kiedy wzruszony ja i on ściskaliśmy sobie dłonie. Nie wiem, skąd się wziął. Jerzy Poremski już z Januszem Sikorskim, czyli połowa starych dzwonów legendarnego zespołu, o którym tutaj wspomnę, bo tak jakoś się ułożyło, że Mercedes Sosa i Violetta Parra to dwie artystki, które tworzyły ruch Canción Nuevo. Coś, co wystawało sporo poza muzykę i było w zasadzie manifestem życiowym, nowymi horyzontami. Pete Seeger, artysta, który również nie traktował sztuki tylko i wyłącznie jako piękne dźwięki, a połączył to ze sposobem na życie i z filozofią życiową. Jerzy Poremski, obok twórca Amerykany i Canción Nuevo, chyba też mógłby w tej galerii zaistnieć jako twórca polskiej piosenki morskiej. Nie doceniamy pasji tych ludzi, ale wydaje mi się, że w kraju, który ma tak znikomą tradycję podróży po wodach, pieśń żeglarska, która rozsławia nas na całym świecie, fantastyczne festiwale, znakomite zespoły, a nowe piosenki, a stylowe wykonawstwo tych starych, to przede wszystkim pasja paru ludzi, takich właśnie jak Jerzy Poremski, jak wspomniany Janusz Sikorski, pisali własne piosenki, jak żyjący wciąż, i mam nadzieję, że jeszcze długo, Marek Szurawski i Ryszard Muzaj. To reszta tego zespołu. Po szanty jeszcze dzisiaj sięgniemy, a tymczasem kolejny twórca nieszablonowy, Guillermo Portabales. Nazwisko ma po ojczymie, pewnym dość dobrego serca dżentelmenie z Puerto Rico, który ożenił się z matką Guillermo i dbał o niego. Był jubilerem, powodził się znakomicie. Guillermo kształcił się muzycznie i miał otwartą duszę na wszystko to, co działo się wokoło. W związku z tym nie klasyka, a bardziej muzyka ludowa. Ludowa i przede wszystkim łachira. Ta muzyka ludowa na początku była własnością czy domeną tego, co zostało po plantacjach, czyli muzyką wiejską. Natomiast Guillermo Portabales przeniósł ją do miasta, unowocześnił i jest twórcą gatunku, który można by było nazwać łachirą miejską. U szczytu sławy, gdy grał na żywo w jednej z najlepszych radiofonii, uniesiony sukcesem, zapomniał o ostrożności przy przechodzeniu przez drogę i w tym euforycznym ruchu wchodzenia na jezdnię został potrącony, jak się okazało, śmiertelnie. Ale śpiewa o urokach może nie motoryzacji, ale jeżdżenia konno, o dwukółce na plantacji. To jego utwór. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre cantó. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Tonada que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. le carga la carreta. Guamba. Me voy al transbordador. Guamba. A descargar la carreta. Guamba. Para llegar a la meta. Guamba. De mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Para poderme casar, que guamba. Yo trabajo sin reposo, guamba. Para poderme casar, guamba. Y si lo puedo lograr, guamba. Seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro y carretero, guamba. Y en el campo vivo bien, guamba. Porque el campo es el Edén, guamba. Más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Yermo, Portavales. Historia cokolwiek egzotyczna, ale sądzę, że pieśń tę państwo znają, a dzisiaj w Trójce w autorskim wykonaniu. Jeśli chodzi o samochody, to świat folkowy ma z nimi swoje porachunki, bo sięgamy teraz po kolejną płytę, ale tym razem naszej artystki, jedna jedyna chyba taka, ale zawaham się, bo być może nagrała ich więcej, będę musiał sprawdzić. W każdym razie we wstępie do tej piszę: życie to świadomość i nieświadomość. Świadomość to ból, to radość. Nieświadomości chwilę wytchnienia. Wymyśliłam sobie, że tak ma być tak i tak, a tak się nie da. Trzeba umieć się dopasować do życia, jak chce się żyć. Trzeba mi było dużo czasu, żeby się tego choć trochę nauczyć. Ale tak naprawdę to nigdy się chyba nie nauczę. Najwięcej różnic między wiedzieć z umieć jest w codzienności, ale jak się wie, to już jest dużo. Czuję się, jakbym śniła swoje życie. Tyle wszystkiego. Wszystko się zmienia, miga, biegnie, obrazy, kolory, ludzie, klimaty, miasta, autobusy, sceny, muzyki. Żyję w tych światach. Inne światy, trudne do opisania. Moje światy, pieśń, obraz, szkło, farba. Malowała i śpiewała. Przyszła na świat w 1974 roku na Śląsku, ale związała się z Lublinem i z tamtejszą orkiestrą Świętego Mikołaja. Zginęła 19 grudnia 2003 roku w wypadku samochodowym. Ania Kiełbusiewicz. Miała Kasia Jasia, za mąż brać sobie go. Napisała pisameczko, napisała pisemeczko. Thank you. prawie roczek minął. Jak na wojnie zaprzęgajcie konie do czarnej karety, pojedziemy Jasia szukać, pojedziemy Jasia szukać, musi być wyryty. Ania Kiełbusiewicz miała zaledwie 29 lat i niewielkie plany na przyszłość. A tak śpiewa razem z panem Antoni, o którego państwo proszą i dzisiaj go nie zabraknie, ale pan Antoni nawet tam w anielskich Pieleszach podejrzewam, że z gitarką i z innymi instrumentami własnego wyrobu śpiewa pieśni wyjątkowo niebogobojne. Był wesoły, filuterny, z uśmiechem na twarzy i takiego go zapamiętałem. W związku z tym dzisiaj nie będę robił poważnej miny, a niech da nam się uśmiechnąć. Antoni. Gdzie strój płynie z wolna, rozsiewa zioła wrzesień. Sierotka sobie stała przy szosie w czarnym lesie. Jagódki sprzedawała, maliny sprzedawała. Jak jagódków nie było, grzybkami handlowała. Hello, ho, singi, singi, hello, ho, jedzie tir. Macocha czarownica na szosę ją wygnała, żebyś mi pasiernicą pieniążki zarabiała. A jak szybków nie będzie, to jemioły sprzedawaj. Jak jemioły zabraknie, to wdzięki swe rozdawaj. Gerla ho, singi, singi, gerla ho, jedzie tir. A jeszcze za komuny jej tatoś wyszedł z domu, po drożdże i po cukier, nie mówiąc nic nikomu. Jak słuch o nim zaginął, sierotka cierpi biedę i płacze i go szuka pod 997. Hello, ho, zing, zing, hello, ho, jedzie tir. I stoi tak przy szosie, jak w słowach mej piosenki, to spojrzy na samochód, to spojrzy na sosenki. I mija wiosna, lato i zbliża się już jesień, i pędzą samochody z szybkością po 110. Hello, ho, sing, sing, hello, ho, jedzie tir. I nagle pisk hamulców spod opon strzela świr, i przed sierotką staje z przyczepą wielki tir. A z kabiny wysiada młodzieniec jako książę. Sierotko, pójdźże ze mną, małżeństwem my się zwiążę. Hello, ho, sing, sing, hello, ho, jedzie tir. Sierotko, zła macocha, niech ciebie pocałuje. Ty już nie zaznasz biedy, bo ja w tirze pracuję. Zdejmijcie nogę z gazu, bo może was to spotka. Zatrzymaj się po drodze, gdy stoi gdzieś sierotka. Gela ho, sing, sing, gela ho, jedzie tir. Gela ho, sing, sing, wiezie ci suwenir. Antoni. Dołączył do niego całkiem niedawno Witek Żuk, którego głos również tutaj usłyszeliśmy. Z całego tria pozostał nam jeszcze tylko pan Adam Czyra. No i wspomnienia po Syrbakach. Mówiłem o szantach i o tym, że powrócimy do nich. Jerzy Poremski już odpłynął do Ajlo na falach trójkowego eteru, a kolejny zespół i w zasadzie ten sam czas, rok 85, Ref Patent, a później przemianowany na cztery refy, jeden z największych, najwspanialszych polskich zespołów szantowych. O ile stare dzwony skręciły, że tak powiem, w kierunku piosenki autorskiej, morskiej, ale jednak autorskiej, to cztery refy były niezrównane w przekładaniu na naszą tradycję tej autentycznej spod żagli starych pieśni marynarskich stamtąd. Dzisiaj sięgamy po muzykę tego zespołu łódzkiego, bądź co bądź, a to za sprawą Jerzego Rogackiego, który zmarł już 2 lata temu. Śpiewa i gra na koncertinie wraz z czterema refami. Prowadzi nas korsarol, do Kalio prowadzi nas korsarol. Daleko za rufą jest Liverpool Bay, a panienki w Kalio teraz szykują się. O, rol, razem pchać, wybierać ją, hej, razem brać ją. Stary metrowerbownik, znamy go tyle lat. O, rol. Stary Petro Werbownik, znamy go tyle lat. Oh, roll! Teraz chłopie już wino miesza, whisky i gin. Hej, uwaga na kurs, bo trafimy do Chin. Oh, roll! Razem pchać, wybierać ją, hej, razem brać ją. Tym dziwkom z Kalio nie dasz rady i tak. Oh, roll! Tym dziwkom z Kalio nie dasz rady i tak. Oh, roll! Będziesz tańczyć, całować, swawolić i pić, aż forsy w kieszeniach nie zostanie już nic. Oh, roll! Razem pchać, wybierać ją, hej, razem brać ją. Gdy przyjdzie już czas, żeby w morze znów wyjść. Oh, roll! Gdy przyjdzie już czas, żeby w morze znów wyjść. Oh, roll! Weźmiemy saletrę, opuścimy ten bord, zaśpiewamy adios i w drogę przez horn. Oh, roll! Razem pchać, wybierać ją, hej, razem brać ją. Oh, roll! Razem pchać, wybierać ją, hej, razem brać ją, wybierać ją. Cztery refy i Jerzy Rogacki. Również w ILO. Nie byłbym sobą, gdyby przy tej okazji nie pojawił się w naszej galerii mój ulubieniec, Johnny Clegg. Miał plany, chciał przyjechać również i do Polski, bo jego dziadkowie, wprawdzie dzisiaj to już nie Polska, ale mieszkali przed wojną w Wilnie i miał sentyment do naszego kraju i wielką ciekawość, jak też wygląda taka egzotyczna kraina, bo on przyszedł na świat w Londynie, ale wychował się i w Zambii, i w RPA. Johnny Clegg odszedł na raka trzustki. sun sinking low. Scatterlings and fugitives, hooded eyes and weary brows, seek refuge in the night. They are the scatterlings of Africa, each uprooted one. As I lay by your side, you told me without warning the king of love had died. And I could not believe it. You told me it was true by way of explanation. Stared into the blue. Ah, some ancient misty morning. The tears rolled down my face. They fell into the warmer and vanished without trace. Yeah. as I lay by your side. You told me without a warning the king of love had died, and I did not believe it. You told me it was true by way of explanation. You stared into the blue. Rolled down my face, they fell into the water and vanished without trace. Yes, an ancient misty morning. Jackie Levin spontanicznie się przypomniał. Gentleman w spódnicy. Przepraszam, to chyba nie tak się mówi. W spódniczce, w szkocką kratę, w wełnianych getrach wyglądał jak zawodnik z młyna z reprezentacji Szkocji. Po prostu wielki, postawny, a w jego rękach gitara wyglądała jak ukulele. Szczycił się tym, że jedna z odmian czy marek szkockiej whisky zwie się Jackie Levin, tak jak on, i miał wyjątkową słabość do tego trunku. Ale przyznam się szczerze, że nie wiem, czy to go zaprowadziło na skraj przepaści. Od jakiegoś czasu już go z nami nie ma. A teraz kolejny zespół z tamtej strony. Nie wszyscy, ale Jerzy Kaniecki, wspaniały skrzypek, i kolega grający na gitarze i śpiewający, Darek Ślewa, zwany Stłuklą. Smaglersi. Brnę przez kry na zachód, od Davisa zimnych wrót, szlakiem tych, których bogactwa wiodły na daleki wschód. Sławę zdobyć chcieli, został po nich tylko proch. Białe kości popłynęły gdzieś na dno. Na wyprawę ruszam znów śladami dzielnych chłopców, co walczyli z furią mórz. Miasta z lodu wyrastają, by rozpłynąć za mną się, jak odkrywcom dawnym skażą nowy brzeg. Spróbuj chociaż raz Nordwestorem przejście zdobyć, znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. Kubo Forta wróć, wykuj własny szlak przez kraj dziki i surowy, wszędź drogą północ, zachód poza nóg. Mile mloką się bez końca, całą noc pcham się na west. Tu Mackenzie, David, Thompson, cała reszta z nimi też. Wytyczali dla mnie drogę wśród iskrzących lodem gór. W mroźnych wiatrach głos ich słyszę jak ze snu. Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. Kubo Forta, rybuj własny szlak przez kraj dziki i surowy. Przejdź drogą północ, zachód, poza nóg. Do portu Klub Folkowy na antenie programu trzeciego. Przypominam, że jeżeli lubią Państwo muzykę osobliwą, to spotykamy się w osobliwościach muzycznych w czwartek o 22. A teraz na zakończenie, jeszcze informacja. Piosenka, która przed chwilą zabrzmiała, jest autorstwa Stana Rogersa, który z Shantami również miał wiele wspólnego, ale pozbawił się życia w sposób bohaterski w katastrofie lotniczej. A co dziwne, samolot nie wystartował. Zapalił się na pasie startowym i Stan Rogers pomagał wysiąść wszystkim współpasażerom. Sam jednak nie zdążył i udusił się dymem. Ma wielu fanów, również i w Polsce. Smugglersów i nie tylko. Na zakończenie jeszcze jedno wspomnienie. Astor Piazzolla, również z tamtej strony, ale wspomnienie kogoś, kto odszedł przed nim, a mianowicie dziadka, o którym mówił, którego nazywał Nonino. I tak zatytułował swój jeden z najsłynniejszych utworów. Nonino. Adios, Nonino. Thank you. Zapraszamy do reklamy. My jesteśmy ekogroszki. Uhuha, uhuha. Bardzo wolno się palimy. To oszczędność da. I ciepło każdy ma. Ekogroszki z PGG. Zamów u autoryzowanych sprzedawców węgla PGG lub na sklep pgg.pl. Żegnamy reklamy.